کی کیتا یار میں ایک یار واسطے کیتا یار میں ایک یار واسطے کیتا یار میں ایک یار واسطے کیتا یار میں ایک یار واسطے رب محفلاں سجایا دے سرکار واسطے رب محفلاں سجایا دے سرکار واسطے دل یاد لئی بڑایا اے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بڑایا اے دل یاد لئی بڑایا اے تعریف لئی زبان اکھیاں بڑایا تیبہ دے دیدار واسطے اکھیاں بڑایا تیبہ دے دیدار واسطے نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا صدقہ نبی دی آل دا صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا منگو دعا میرے جے بیمار واسطے منگو دعا میرے جے بیمار واسطے کئیاں روز ہوندے تڑپتے رہندے دیدار واسطے کئی کئی تڑپتے رہندے نے دیدار واسطے کئی کئی تڑپتے رہندے نے دیدار واسطے گزرے نیازی زندگی عشق نبی دے وچ گزرے نیازی زندگی عشق نبی دے وچ ناتاں میں پڑھ درواں سنے سردار واسطے ناتاں میں پڑھ درواں سنے سرکار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے